nem mosol le. Ettem dinnyét. Aha. Egy műsajtó is kívánok. Kaszbe trimacol a pint. De legebb ezt szoktok kapni. Kaszbe pirelapot. Vigye más csökkentőt, Kaszbe. Itt lefotom esetleg már. Bekasz. Dikalort! Ebbe is van még. Meddig át? Na mindegy, az mi sajtó. Leszugyazás. Dinnyétű. Ja, a vízhajtó biztos kell? Na, adtam dinnyét, anyád betette talán a fűzőbe. Biztos, na, ennyi entig elég, na. Ennyit kell csak belkapnod. A máma lemész a ízére? Lejjük az orvosságig, melegebb lesz, most gondolszok. Van ízre, majd ha indulsz, akkor szóval. Jó. Még kell, de úgy sem lesz, majd a drága fajta vitamin lesz. Mi 620 dinár, nem a 150 dináros, vagy a 160. Nagy drága fog lenni, még látod.